اطاعت اس واسطے ہوتی ہے کہ وہ جائز اور ناجائز بات کو بتلانے والے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے. وہ صاحب علم ہوتے ہیں, اس علم کی وجہ سے ان کے پاس علم کی امانت ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہے. وہ جائز اور ناجائز بات کو بتلانے والے ہوتے ہیں کہ یہ چیز چنانچہ علماء نے, علماء حق نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا کیا, اور آج تک بھی ہے. جائز ناجائز باتیں وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے یہ بات ناجائز ہے. علماء سو نے تو ہمیشہ غلط طریقہ ہی اختیار کیا, لیکن علماء حق نے کبھی بھی روح رعایت نہیں کی, تکلیف اٹھائی, جیلوں میں گئے, مار کھائی اور سخت سے سخت تکلیفیں بھی اٹھائی, لیکن یہ بات نہیں چھوڑی. امام ابو حنیفہ کا حال دیکھ لیں, مالک کا حال دیکھ لیں, شافی کا حال دیکھ لیں, ہم چاروں اماموں پر ابتلا آیا لیکن انہوں نے صحیح بات بتلائی. ہر ایک نے قید و بند, جلا وطنی, تکلیف, مار, سب باتیں برداشت کی ہیں. لہذا ان کی اطاعت اس بنا پر ہوگی کہ وہ جائز اور ناجائز بات کو بتلانے والے ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح جملہ لکھا ہے, اللہ کی اطاعت اس لیے کہ وہ مالک ہے, رسول کی اطاعت اس لیے کہ وہ رسالت کی وجہ سے خدا کا پیغام اور حکم پہنچانے والا ہے, اور علماء کی اطاعت کیوں ہے کہ وہ تبلیغ رسالت کرنے والے ہوتے ہیں, رسالت کی بات کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی بات میں تو حکام بھی داخل ہیں اور فقہا اور علماء بھی اس کے اندر داخل ہیں علی الامر. لیکن یہ تیسری اطاعت جو ہے یہ مشروط ہے کہ اگر اچھی بات کا حکم دیں تو ماننی چاہیے, اگر غلط بات کا حکم دیں تو نہیں ماننا. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ باتیں, اگر کوئی فقی ایسا فتویٰ دے دے, ایسا مسئلہ لوگوں کو بتلائے جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہو, اس کی بات بالکل ماننی جائز نہیں, حرام ہوگا اس کی بات کو ماننا. کتاب اور سنت کے خلاف اگر فتویٰ دے کہ ایسے بھی تو ہوتے ہیں, اب اس کی بات کو ماننا حرام ہوگا, جائز نہیں. لیکن کتاب اور سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق اگر کوئی مسئلہ بتلاتا ہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. یہ تیسرے نمبر کی بات ہے یہ, اور اسی پر ادائے امانت ہوگا, اور اسی وجہ سے عدل و انصاف بھی قائم ہوگا. اب یہ ہے کہ حکام نے بھی اپنا فریضہ ہمیشہ خراب کیا ہے, آج بھی دنیا میں ایسے مسلمان حکام کہاں فریضہ اپنا ادا کر رہے ہیں, کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں کی 52 حکومتیں دنیا میں, لیکن یہ جو اپنا فریضہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت جو ہے, یہ دین اور شریعت اس کو جاری کریں, یہ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. ملوکیت ہے, نظام سرمایہ داری ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, اشتراکیت ہے, تاغوتی قوانین ہیں, ان کو جاری کرتے ہیں. مارش اللہ کا قانون بھی تاغوتی قانون ہے, وہ برابر جاری ہے, اس کو دبا دب جاری کرتے ہیں. اور شریعت کا قانون جب بھی جاری ہونے کا وقت آتا ہے, ایج پیج بنتا ہے, زانی کو رجم کرو, اب اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے کہ رجم تو ہے ہی نہیں ہے اسلام, اب ایسے چل رہی ہے. اور ایک زانی کو مطلب ہے سزا دے گی, کہ کتنی سزا دے گی, 30 کروڑ اور 12 سال کی قید, یہ کیا سزا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کو سزا دینی ہے, 100 درے مارو, 100 درے مار کر ختم کر دو, مر گیا تو مر گیا, زندہ رہا تو چھوڑ دو. یہ کیا سزا ہوئی ہے کہ 100 کو 30 کر دیا, یہ کون سی سزا؟ میں آتا جلدا خدا نے فرمایا 100 درے لگاؤ, حلل اعلان, کھلے طور پر مومنین کو جمع کرو میدان کے اندر, سب لوگ دیکھیں, 100 درے مار دو, جلاد کو 100 درے مار دے, چھوڑ دو. ہاں اگر جلاوطن کرنا ہے تو سال تک اس کو جلاوطن بھی کر سکتے ہیں, 1 سال تک. تقریب عام ان کا لفظ, حضور کا فرمان. یہ کیا ہوا, 12 سال کی سزا دی اور کوڑے 100 سے بنا کر کے 30 بنا دیے, یہ کوئی اسلامی فیصلہ نہیں. یہ جو آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں, کوئی اسلامی فیصلہ نہیں ہے. یہ طاغوتی فیصلے ہیں یہ. جب آپ اس کو زانی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا اور شادی شدہ نہیں, تو 100 ذرے کیوں نہیں لگا رہے جو خدا کا حکم ہے, قطعی حکم ہے سورہ نور کے اندر. پھر رجم نہیں ہے تو زانی ہے, غیر شادی شدہ ہے تو قطعی حکم ہے خدا کا, فجر کل ہوا اور اسے ہمارے سے 100 ذرے لگا دو بس. حضور کے فرمان کے مطابق تقریب عام بھی ہے, زنا بدر کر دو سال کے لیے یا جیل میں ڈال دو 1 سال کے لیے. تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو کیسے اسلامی سزا تسلیم کیا جائے. تو یہ ایک زانی کو آپ جیسا کہ اخبار میں آیا کچھ سزا دی عدالت نے, سزا دی شرعی عدالت نے, 30 ذرے لگا دیے اور 12 سال قید کر دیا. تو بہرحال حکام نے بھی فریضہ نہیں ادا کیا, اپنا نہ کر رہے ہیں, اور علماء کا بھی ایسا ہے کہ وہ خال خال ہی اپنی ذمہ داری اور فریضے کو ادا کرتے ہیں. سمجھیں؟ تو اللہ کا یہ فرمان ہے. اب یہ چونکہ حکام ہوں یا فقہا ہوں یا علماء ہوں, ان کی اطاعت مشروط ہے نیکی کے ساتھ. اب یہ آگے اللہ نے فرمایا, اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں حکام کے ساتھ یا فقہا علماء کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو کسی بارے میں, تو اس بات کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. آخری مرجع اور آخری سند, فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اور رسول کی ہے. حقیقت میں اللہ کی ہے, رسول اس کی قطعی علامت, یعنی کتاب اور سنت کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور رسول کی طرف خدا کا کلام موجود ہے اور نبی کی سنت موجود ہے, اس کی طرف لوٹاؤ گے تو وہاں 2 طریقے پر یہ چیز معلوم ہوگی. ایک یہ ہے کہ جس بات میں جھگڑا ہے وہ صراحتاً اللہ کے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہوگی, بس اس کو لے لو, ختم ہو گیا فیصلہ. اور یا قطعی طور پر نہیں ہے تو علماء نے اجتہاد کر کے بتلایا ہوگا, استنباط کر کے کہ ہاں بھائی یہ بات اس طریقے سے نکل رہی ہے, یہ دوسرے درجے کی بات ہوگی. اب پہلی صورت کو لا کہہ سکتے ہیں, لا ہے یہ, اور دوسری صورت کو بائی لا, جیسا آج کل کی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ بائی لا. بائی لا کے اندر تغیر تبدل, فقہا کی نکالی ہوئی باتوں کے اندر اجتہاد کے اندر تغیر تبدل بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہلی بات میں نہیں ہوگا. جو بات صراحتاً ثابت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے لا ہے, وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور بائی لا جو ہیں وہ بدلتے بھی رہتے ہیں, اس کے اندر ہو سکتا ہے استنباط کے اندر. اسی واسطے فقہا کا اختلاف بھی ہے, جو فقہا نے باتیں استنباط کر کے نکالی ہیں اس میں اختلاف بھی واقع ہوا ہے, یہ بھی ایک طبی بات ہے. لیکن بہرحال حکم یہ دیا گیا ہے کہ آخری یہ سند وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, وہاں سے طے کراؤ. تو یہ ارشاد فرمایا, اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, اگر ایسا ہوگا کہ اپنے آخری فیصلہ اللہ اور رسول کے حکم پر چھوڑ دیا جائے گا, وہاں سے لیا جائے گا, تمہارا نظام خراب نہیں ہوگا, کبھی انصاف قائم رہے گا, امانت ادا ہوتی رہے گی, سوسائٹی درست رہے گی, خرابیاں نہیں آئیں گی. لیکن انسانوں کی بات پر مدار ٹھہرایا, پھر بات بگڑ جائے گی, خرابی آئے گی, نظام درم برم ہوگا. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو خدا کا قانون, خدا کی کتاب, اس کے نبی کی سنت, یہ آخری سند ہے مومن کے لیے, کیونکہ اسی پر فیصلہ ہوگا قیامت کو. دار و مدار یہ ہے, اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, محاسبے کی منزل آنے والی, اور یہ چیز بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے, کہ اس سے تمام نظام ٹھیک رہے گا اور خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوگی. اور جب اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی رہے گی تو ہر بار ٹھیک رہے گی. اور اگر اس کے خلاف بات ہوگی تو سب نظام میں خرابی پیدا ہوگی، تم کو سکون نصیب نہیں ہوگا، انسانیت کو بالکل امن نصیب نہیں ہوگا اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر، اور آخرت کا مواخذہ تو خود یقیناً آگے آنے والا ہے۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الى الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَآرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، اور جو اتاری گئی ہے تو اس سے پہلے، یریدونا وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں، اور چاہتا ہے شیطان کی گمراہ کرے ان کو اور دور لے جائے گمراہی میں، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو دیکھے گا تو منافقین کو کہ وہ اعراض کرتے ہیں تجھ سے اعراض کرنا، فکیفہ پس کیا حال ہوگا جس وقت کے پہنچے گی ان کو مصیبت ان کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، پھر آئیں گے وہ تیرے پاس قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا، و توفیقاً اور آپس میں اتفاق کا، اولئک الذین یہی لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پس آپ اعراض کریں ان سے اور نصیحت کریں ان کو اور کہیں ان کو ان کے نفسوں کے بارے میں قولم بلیغا، بات بلیغا اثر کرنے والی، پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ امانت کو ادا کرو اس کے آل کی طرف، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کی اول مسلمان حکام مخاطب بنتے ہیں اور پھر دوسرے تمام مسلمان، یہ دونوں باتیں اس وقت قائم رہ سکتی ہیں کہ جب ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، اور مسلمان حکام کی اطاعت کریں نیکی کی باتوں میں اور معروف میں، اس وقت یہ باتیں صحیح رہ سکتی ہیں، امانت بھی ادا ہو سکتی ہے اور انصاف بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے رعیت اور حاکموں کا، تو اس کی صورت یہ بتلائی کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اس کو، یعنی کتاب اور سنت کی طرف لوٹاؤ، اس اختلافی بات کا فیصلہ کتاب اور سنت سے لو، اگر تم واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہی کرنا چاہیے، اپنے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف لوٹا کر اسے معلوم کرنا۔ یہ چیز بہتر ہے تمہارے حق میں، تمہاری جماعت، قوم، ملت، ملک کی درستگی کے لیے اور انجام کے اعتبار سے بھی، کہ آگے چل کر نجات بھی اس بات پر نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے تمام اختلافات، جھگڑے، تنازع، ان کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹا کر اس سے فیصلہ حاصل کریں، اس طریقے سے ان کے حق میں بہتری ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے تنازع اور جھگڑے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ لے جائیں۔ گویا پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی شریعت اسلامیہ سے کرائیں، اور اس دوسری آیت کے اندر اس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا ہے کہ اپنے تنازعات، جھگڑے اور فیصلے شریعت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ لے جائیں، اس کی مخالفت کریں، شریعت کا التزام اور اس کی طرف رجوع ضروری ہے مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے، اور غیر شرعی باتوں کی طرف بالکل اپنے مقدمات، اپنے جھگڑے، اپنے تنازعات ہرگز نہ لے جائیں، اس میں مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ دوسرا پہلو بیان کیا، اپنے تمام فیصلے خدا اور رسول کی شریعت کی طرف لے جاؤ اور غیر شریعت کی طرف مت لے جاؤ، کہ غیر شریعت کی طرف اپنے جھگڑے، تنازع وغیرہ لے جانے کی ممانعت کا ذکر فرمایا، اور اس سلسلے میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ منافق لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی طرف اپنے جھگڑے اور تنازع کو نہیں لے جاتے، وہ غیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو زعم کرتے ہیں، زعم کا معنی قول بھی ہوتا ہے، کہنا، دعویٰ کرنا، ادعا کرتے ہیں کہ وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے قرآن، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، پہلی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ مدینے میں رہنے والے کئی لوگ ایسے تھے جو یہودی تھے، منافقین ان لوگوں میں زیادہ تھے، منافقین یہودیوں میں سے جو پہلی کتابوں کا کی طرف ادعا کرتے تھے اور اپنی نسبت کرتے تھے، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دعویٰ تو یہ ہے، لیکن یریدون یتحاکموا، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں الطاغوت، طاغوت کی طرف، طاغوت شیطان اور ہر گمراہ کرنے والی طاقت، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، وہ طاغوت کی طرف۔ تو جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ متعدد واقعات ہیں جن کا ذکر مفسرین ان آیات کے تحت کرتے ہیں، کہ ایک یہودی کا جھگڑا ایک منافق کے ساتھ ہوا. منافق بظاہر کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان کہلاتے ہیں, ایک طرف یہودی تھا. ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو یہودی کا منشا یہ تھا کہ فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جائیں, اور یا دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے جانے کے لیے وہ آمادہ تھا کہ ادھر فیصلہ لے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں آپ کے حکم سے حضرت عمر بھی فیصلے کیا کرتے تھے, ان کو گویا حضور نے قاضی اور جج کے منصب پر بھی مقرر فرمایا ہوا تھا, اور حضرت علی بھی کرتے تھے, حضرت ابو حضرت عمر بھی کرتے تھے, معاذ ابن جبل اور کئی حضرات کا ذکر بھی ملتا ہے حضور کے حکم سے یہ فیصلے کیا کرتے تھے لوگ. تو یہودی نے حضرت عمر کے پاس لے جانے کے لیے کہا, اور منافق کہنے لگا کہ کعب ابن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں, یہ یہودیوں کا عالم تھا اور بڑا خبیث انسان تھا, پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. یہ دولت مند بھی تھا, سرمایہ دار تھا, سود خوار تھا, اس کا قلعہ تھا, گڑی تھی, ساری عرب میں اس کی تجارت اور سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا. یہ حضور کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا, اس معاہدے میں شریک تھا, لیکن یہ بڑا غدار تھا اور بڑا موذی انسان تھا. تو اس کے پاس لے جانے کے لیے کہا. مفسرین کرام آج تفسیری روایتوں میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہودی کے حق میں تھا, کہ یہودی اس مقدمے میں وہ حق پر تھا, اس کے حق میں فیصلہ ہوا. تو اس منافق نے یہ خیال کیا کہ چونکہ حضرت عمر کافروں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ بھی, مشرکوں کے ساتھ سخت عداوت رکھتے ہیں, اس واسطے وہ زور مارتا تھا کہ وہاں مقدمہ لے جائیں. تو چنانچہ ایسا ہوا, گویا حضور کے فیصلے پر وہ راضی نہ ہوا اور اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. حضرت عمر کے پاس لے گئے, مقدمہ لے گئے. آپ کو جب پتہ چلا, یہودی نے بھی روئیداد سنائی کہ ایسی بات ہوئی ہے, لیکن یہ شخص چاہتا تھا کہ ادھر لے جائیں بات. حضرت عمر اس بات پر سخت ناراض ہوئے, برہم ہوئے, اور انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوا تو ٹھہرو یہاں, میں آتا ہوں ابھی. گھر سے جا کر کے تلوار لائے اور انہوں نے آ کر کے اس منافق کو قتل کر دیا. فرمایا کہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اس کا یہی فیصلہ ہے. اب آگے اس کے رشتہ دار جو تھے انہوں نے حضرت عمر پر دعویٰ کیا اور حضور کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا, اور انہوں نے ہیلے بہانے عذر معذرت پیش کی کہ اس مقدمے کو دوسری جگہ لے جانے کا مقصد ہمارا اتفاق اتحاد کرانا تھا اور کوئی مخالفت مراد نہیں تھی, اللہ نے انہی باتوں کی تردید فرمائی ہے. یہ واقعہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں اس مقام میں, لیکن یہ تفسیری روایتوں کا, کسی صحیح حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے, اور بظاہر یہ واقعہ صحیح نہیں معلوم ہوتا. بلکہ تبرانی نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات بھی نقل کی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات کہ یہودی اور منافق کا, مسلمان کلمہ گو کا, یعنی منافق کی مراد ہے, اس کا آپس میں جھگڑا ہوا. تو ابو برزہ اسلمی یہ کاہن تھے, بعد میں تو مسلمان ہو گئے لیکن یہ کاہن تھے, اور ان کے پاس یہودی اپنے مقدمات لے جایا کرتے تھے، فیصلے کراتے تھے،